أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن دی جنا اللہ جل جلال ہو بیاد اخفل قدرت اور دت طاقت بالدلیل بیانی اللہ فرمائی وَإِنَّا وَيَكِنًا مُنْغَا لَنَحْنُ خاص مُنْغَا وَنَبَلْسُ نُحْيِ جُوَنْدِ كُولْكُ وَنُمِیتُ وَعُمْلُولْكُ نلوی خاص کردا کار مونږه کو دا بل څوک نشي کولای ژوند ورکول او مرګ ورکول دا د الله جل جلاله صفت ته او دا د الله سره خاص دی ژوند او مرګ ورکون کې دا د الله جل جلاله بل څوک نشي ورکول کدا ټول کائنات راجم شي یو وړا غونته ګنګټه یو مچ یو ماشه هغه ته ژوند نشي ورکړ هرانګه خلک وې دنیا ترقی وکړه سینس ترقی وکړه خلک مخ کې لړ زامیس ترقی نه وکړه د الله قدرت او غره د ټول کائنات د سینس دانان د طاقتونه او د ماده د ارث راجم کی نو د الله جل جلاله یو څه په ټول کائنات د الله ژوند ورکړي بزرګونو مخلوقات دي نو پا اغی کی یو ماشی یو مچو کاغا جوڑ کی نو پا اغی کی جون نشی جوڑی ابر امزان دالا دیتا وی لکی کی دا اللہ جل جلال ہوتا کت یہ ٹول کائنات کی حص شے اغا صفت نشی اختیارو لے مقابلہ نشی بولے ونمی تا امول کو ونحنو الوارثون اواللہ وی منگا وارثان کی دن کی چو ٹول مخلوقات بناشی نو بس سوک پا پادشی فلا يبقى احد سوى الله دا الله جل جلاله نه با علاوه څوک پات نشي صرف الله بابا دي او دې مخلوقات ته الله جل جلاله چې کوم مجازي ملک ورکړ دې ناغه ملک هم زایل شي نار صدا الله دی او الله ته پات شي دا مجازي ملکونه هم ختم شي نو الله وي نحن صرف او صرف مونږه الوارزون باقی پات کیدون کیو رست دا هر شی نه چې دا ټول ختم شي نصر په الله بپات شي هر شی به دا الله دست قدرت کی مجازي قبضه وخت می بیا جوان او مرګ ورکول لپاره دومره جوان څه آسان شي نه دي نداګي د پر علم پکار خبرم ځان داله حیات جوان ورکول لاګي د پر علم پکار دی نو اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ فتحقیق سر اللہ فرمائی منتا معلوم دی المستقدمین منکم اغا اولان دی کی دن کی دستا سنا وَلَقَدْ فتحقیق سر عَلِمْنَا اللَّهُ منتا معلوم دی المستاخرین رستو کی دن کی مخی کی دن کی اور رستو کی دن کی طول پٹول اللہ جل جلال ہوئی اغم امتمالم دی دیکھ یاد ساتھ تفسیر اعتبار سر اپا دیکھے دیر اقوال لی دو اقوال ادا سی دی چھے اگے سر شان نزول مطابق شان نزول دے یو وجہ دا داغی دا وجہ وی دا آیات نازل شوی دے نو دو شوان نزول دی او نور چې کم دے پدے کی پینزا اقوال لی تقریبا ٹوٹل وہ اقوال جوڑی لنبنے تفسیر اغدا دے چھے دم مخی کی دن کی نسوک معاد نشان نزول وہ ہے علامہ ترمیزی او علامہ نسائی پولو کتابونوں کی او روایت ذکر کرے دے چھے عبداللہ ابن عباس سے پا حوالہ باندے چه ده نبی علیہ السلام پا دور کی او خضاو نبی علیہ السلام نبی رستو موسکو من احسن الناس او پخل کو کیڑی رخستو چونکہ دا معلوم خبر دا چې د فتنه زمانہ هغه وخت کې فتنه کم و خیر غالب و نو زنانه بم جماعت تراتلی نو فکان بعض الناس يتقدم بعضی خلق بسب کې مخکې کېدل لپاره د دې چې د هغه نظر محفوظ شي او بعضی خلق بسب کې رست شو نو چې کله برکوت لړل نو د خپل ترخون لاندې پټ پټ به هغه زنانه تکدل نو دا آیات الله نازل کو ولقد علمنا المستاخرين من مستقدمين من الله په هغه خلکو چې خپل نظر حفاظت د لپاره په سب کې مخکې کیږي الله غم په جنید الله په علم کیږي او چې کم د بد نظر د لپاره په سب کې رستو کیږي نو الله تعالی خلکو معلوم دی دا چاته یو شان نزول لري د مستقدمین نه مراد او د مستاخرین نه مراد دک غلی په دې روایت مبارک دا خبره ذهن کې کیږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلصین خلق کې دا څه نشي کېدی د دې وجه اگر چې دې ا حزن دې حدیث مبارک ویلی و هاذا اشبه ان یکون اصح هو ابن کثیر کې علامه بدی باندې رد کړی دی و هاذا الحديث فيه نکره شدیده په دې یې انتهایی نکارت دا روایت صحیح نه د نبی علیہ السلام په صحابه کې دا څه نشي کېدی او کچره دا روایت سندن صحیح شي نو د دې مطلب بیا ام هغه ده چې کوم علامه بغوی په خپل تفسیر کې ذکر کړی چې دا عام خلق نو بلکې دا کم خلق او پروبما کان من الرجال من فی قلبه ریبه پیدا تھا بعض خلق زلکی با منافقت او نفاق پاو نو نبی علیہ السلام سره صرف خالص مسلمانان نو جواد منافقانو بم د مصبابندی کولا نو بعض منافقین خلق اغای بسپونو کې مخکې او رستو کېدل د دغه خبرو لپاره نبی په آیات کې اغای مراد دي خالص مسلمانان د نبی علیہ السلام صحابه غدا سي نشي کېدل او دویم شان نزول لاره دویم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته حرس ورکړ په اول سب باندې نړۍ خلکو با کوشش دا کو چې جمع اول سب تراش او باز برستو پاتې کړي بلکې باز دوه پورې وکړو چې دا چا کورونه لري نو هغه یې مونږ بخپل کورونه خرج کو او مونږ به کوشش کو چې لومبي سب ته ځان ورسو خبر هم ځان تعالی او باز د اوذر د وجنه برستو پاتې شو نو الله فرمای مونږ ته معلوم دي المستقدمین منکم چې کم وړاندې کی دن کی دي افضلت صفه اول تا او هغه کسانو مونږ ته معلوم دي چې کم د عذر د وجنه پاتې کیږي دا غي زال رده یا بیماران دي نو هغه رست پاتې کیدون کی دي الله وي دواله مونږ ته معلوم دي دا ټول برا جمع کو او قیامت کې بدې تخپل خپل ثوابونه ورکو دا ټول مونږ ته معلوم نه دا دریم شان نزول او دریم مطلب دې آیات د مخکې کې دن کې نه سمورادي او درستو کې دن کې نه سمورادي نو دریم کول دا چې مراد د مستقدمین نه هغه دي چې کوم الله لوم بنی پیدا کړی دي او مستاخرین نه هغه دي چې روس نه والی یاد ایان د شان نزول نه رستو والی تر قیامت پورې پیدا کی الله وي کده لوم بنی دی او پرستنی دی نو دا الله وی مونږ ته معلوم دی ان ربک هو یحشرهم دا بسترب جمع کوي په دې کې هیڅوک نشي بچ کېدی او دې تب خپل ثوابونه او جزاګانې ورکړي او بیا سلورم کول لاره چې د مستقدمین نه مراد هغه دي چې نه کې تاولان دي کیږي طاعت تاولان دي کیږي بعضی داسې خلک یې په نه کې کې د خیر کارونو کې مخکې کیږي او باز دا سه خلقی چی اغیی پا شر کی مخی کی نو اللہ پرمائی مونگ تا نیکان خلقم معلوم دے چی پا نیکے کی پا مخی زی او مونگ تا شریان خلقم معلوم دے چی کم مستاخرین دی دا نیکے نرستو کی گی او دا نیکے نرستو پا دکی گی دا مونگ تا معلوم دے او بیا یو کول لادے پینزم جوڑی کی کشپگم مستقدمین نمراد دا غدی چې د جنگ په سب کې مخکزي مجاهدین جهاد کوي نو الله وي چې کم خلک وړاندې کیدون کی دي دام مونږ ته معلوم دي او چې کم رستو کیدون کی دي په جهاد کې رستو کیږي نو الله وی دا مونږ ته معلوم دي. او بل کول دا دی چې د مستقدمین نه مراد هغه دي چې کم اول اسلام راوړل دي. الله وی مونږ ته معلوم دي هغه خلک چې چا اول اسلام قبول کړی دي، او مو زمنګ په علم کې دي هغه خلک چې چا روستو اسلام قبول کړی. دا تقریبا هو اقوال جوړي. خدایان ته تاسو وایي چې قرآن یو معنا نه ده، نو دا کوم معنا مراد دی؟ دې معنی کې سخپلو کې تعارض نشته. کدا آیات مطلب ته وګوري نو دا آیات حاصل مطلب دا دی چې الله جل جلاله د خپل علم احاطه بیان کړي. نو کې یو کول راوالي مجاهدین راوالي مخ کې رسو الله ته معلوم دي، خیر شر کې مخ کې درو کې رسو بینن کې دا الله په علم کې دي، پس سب کې مخ کې دن کې رسو کې دن کې دا الله په علم کې دي، مخ کې اسلام راولون کې او رسو اسلام راولون کې دا الله په علم کې دي. نو حاصل دا آیات دا الله جل جلاله د علم احاطه ده، دا الله جل جلاله د علم نه هیڅ شی هغه بهر نه دی، دا ټول د الله په علم کې دي. نو په دې اقوالو کې اس تعارض نشته، په دې کې د الله جل جلاله د علم د احاطه بیان دی، او د الله جل جلاله علم دا کم سيزونه بیان چی شو په دې ټولو باندې د الله جل جلاله علم محیط دی. یو خبره دې کې قابل اور اغدانا چې په دې آیات کې د سب علوم بني سب فضیلت را خبرم زین دالا. او حدیث پاک کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څنګه چې د قران نا فضیلت د مخکې کیدونکو لومبني سبتا هغه ثابت شو بنا بر یو معنا، نو احادیث کوم د لومبني سب فضیلت راغله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کچره خلق تا د لومبني سب او د اذان د ثواب د فضیلت پتو لګي نو ټول خلق به کوشش شروع کی، او کچره نه ملاویږي نو بیا به یو بل سره قران دازي کوي. یو به اذان بزکم بل به زکم، او یو به زود رګم بل به زود رګم. نو کچره دا سب دا فضیلت معلوم شي نو به هر حال یو بل سره به قران دازي شو. خبر هم ځان تعالی نو بنه سب فضیلت والا. اگر چې علامہ قرطبی دی ځکه رستنی سب بارکیم یو فضیلت ذکر کړل دی د کعب رحمت الله علیه په حواله باندې، چې هغه وايي بعضی خلک داسي هغه به درستو سب کې ودرېګم زکه په بلون بنو سپونو کې بعضی خلک داسي چې کله اغس په مخ پز مکه باندې ولګي نو داغه په سیټ کې چې سم رکشا ته کسانی په سب کې الله جل جلاله دې نیک بنده د وجدای په خنا کوي. خبرم ځان دلا نو درستو سب کې هغه په دې ودرېګم کې دیشي په مخ کې سپونو کې داسې د الله یو نیک بنده ولاړي چې داګه د وژن الله زما بخنه وکړي. نو بهر حال دا هو هغه درستنی سب فضیلت بیان کړی، خو تصریحات او سرا احادیث سرا او د قران نه دا خبره معلومه شوه چې دلون بنی سب فضیلت سیواله، او کوم بنی سب کې سړی ته نه ملاوي نو کم سے کم بیا رستو سب هغه پر خدل نی پکار کور کې مز هغه نه کول پکار. دا خبره یاد ساته یو. او یو خبره بلور نبی ترجمه کړو، یو خبره ده چې لومبنه معنا ما بیان کړه د زنانو متعلق چې جمعه تبرات دي. نبی احادیث مبارکاو کې راځي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات نازل شو نو د مسلم روایت ته پیغمبر علیہ السلام فرمایل خیر سکو پر رجال اولها، اول د بهتر د سپونو د سړونو دا اول دي، و شرها اخرها، او شر چې دي دا رسنی دي، او خیر د سکوب د نساو د خذو چې دي دا اخیری دي او شر اول. حدیث کې راغله ده د زنانه او سپو خدا ګوریات ساته دا هغه زمانه خبره خبرم زين تعالی اوس اوم گنجائش ته خو کچره هغه سي ایمان او هغه سي تقوا پیدا شي او هغه سي خلق پیدا کیږي نه زکات چې با مزوشو مزبوشنه صحابه او نبی اسلام بناست زنانه به کورونو ته راغله اوس هغه سي کېدې شي اوس یو سلام جرباسي لی بل پروانه باندې کولاړه جرباسي دعا او هغه خدنه کټکړي خبرم ځان ته لګره نو دا چې کما خبره مه ترال سي نستاو ځین کې دارا شي شهر دا کله شوی نو نبی اسلام دور کې وو خو دا خیر القرون زمانه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داګه د خیریت شهادت ورکړو چې دا بهترین زمانہ اوس هغه زمانہ نه ده د دې وجې نه د زنانو لپاره بهترین موس هغه په کور کې دي الا دا چې د سفر وغیرہ وی په لار باندې هغه موس کې نه جدا خبره وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّهَ فَرْمَائِيَ كِنَنْ خَامَخَا صِرَفْ مُنْغَوْ نَبَلْ سُوْقْ نُحْيِ جُوَنْدِ كُولْ كَوْ وَنُمِيْتَ وَمْلُولْ كَوْ وَنَحْنُ صِرَفْ مُنْغَا الْوَارِثُونَ بَاكِ پَاتِكِ دُنْ كِيُو دا هر شئ وارثانیو هر شئ اغا پاتِكِ دُنْ كِدِ اللَّهَ تَعَلَى وَلَقَدْ بَتَحْكِيكَ سَرَا عَلِمْنَا اللَّهُ وَيَمُنْتَ مَعْلُمْ دِي الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اَغَوْلَانْدِ كِي دُنْ كِي دَسْتَا سُنَا وَلَقَدْ بَتَحْكِيكَ سَرَا عَلِمْنَا اللَّهُ وَيَمُنْتَ عِلَمْ دِي مَعْلُمْ دِي مُنْتَ الْمُسْتَخِرِينَ بُسْتُ كِي دُنْ كِي رُنْبَنِي عُرُسْتَنِي طُولَ اللَّهَ تَمَعْلُ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَكِنًا فَالُنْ كِسْتَا چِدَي هُوَ يَحْشُرُهُمْ صرف او صرف اغب جمع کی دیلرا ذکر دا دمرا دا آدم علیہ السلام نوالد ترقیری انسان پوری جمع کول دا دی پر کامل علم پکار دا هر انسان ذرہ ذرہ براتو لگی او دا بے جمع کی دا صرف دا اللہ صفت تے حدا حشر وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَكِنًا فَالُنْ كِسْتَا چِدَي هو يحشرهم بجمع کی مخکینی و رستنو لرا انہو یکنن دا اللہ تعالی چدے حکیم حکمت والا دے دحپل حکمت مطابق بولا بدلور کی علیم او دکا اللہ تعالی پویا دے اس صبح دا اللہ نپاتی کے دنشی ٹول برا جمع کی دا اللہ پہلے مکیری یو اللہ ولین اخن آخرین جاد القوت المتین جا رحم و ساکین جا رحم یا اللہ مرسانا آفیت پر آدھا نصیب یا اللہ کمستا صفات چی بیان شو چی آئی خیال آئی ما تدتے یا اللہ کریم اخدائی پدی زمونگا کی ددا یا اللہ استا پر علم باندی زمونگا کی ددا کریم اخدائی استا دا علم استحضار مصر پیدا کر چکل انسان سر دا استا دا علم استحضار پیدا شیغن بیا گنان کی گی استا علم ورتمخی دی چی اللہ زمان خبر دے اللہ ماوینی کریم اخدائی استا دا علم استحضار اوستا یاد یا اللہ کریم اخدائی منتو نصیب برزن یا اللہ تزمون رازی شی خیرت کے منگا پاسا یا اللہ تزمون رازائی یا اللہ کریم اخدائی رازی شی صلی اللہ علیہ وسلم